جديد فيكس. रातें बड़ी कमाल की चीज होती हैं, कभी टिकती नहीं तो कभी कटती नहीं। रात को कम नींद की वजह से बना डार्क सर्किल कभी कभी जिंदगी में आने वाली रोशनी का सबसे पहला सबूत होता है, क्योंकि वो इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए उस वक्त जागता है जब सारी दुनिया रात वाले सपने देख रही होती है। कई लोग ब्रेकअप से दुखी है, कोई धोखा खा रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, तो कोई रातें खराब कर रहा है। रात में किसी और इंसान के इश्क में जगोगे तो कोई गारंटी नहीं कि सुबह खुल के मुस्कुरा पाओगे या नहीं, लेकिन अगर रात को किताबों के लिए जगोगे तो सुबह एक सुकून भरी मुस्कान होगी। सुनो यार, ये रातें मुस्कुरा रही है तुमको गले लगा के, ये सर्दी की रातें नींदों की आहुति मांग रही है। थोड़ा गौर से देखोगे तो पाओगे कि जिंदगी मन ही मन मुस्कुरा कर कुछ दिन बाद मिलने वाली सफलता का नेक नींद के रूप में एडवांस में मांग रही है। पता है इंसान खुद के सबसे करीब कब होता है? जब उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता, चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब वो खुद होता है और बस उसके वो सपने होते हैं जो उसको हर रात जगाए रखते हैं। जब कोई बंदा या बंदी किसी एग्जाम में टॉप करते हैं तब हमें लगता है कि उसको सफलता ऐसे ही मिल गई है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस बंदे की या उस बंदी की इस दो डिजिट की रैंक के पीछे ना जाने कितनी रातों की कुर्बानी और मेहनत छुपी हुई है। कोई नहीं जानता कि इस टॉपर स्टूडेंट ने रंगीन दुनिया से नजर हटा के सिर्फ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट किताबों पर ध्यान दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट किताबें जो दिखने में जितनी रंगहीन और बोरिंग होती है, वो उनसे प्यार करने वाले और पढ़ने वाले की जिंदगी में उतना ही ज्यादा रंग भरती है। ठीक उसी प्रकार से ये रातें भी सिर्फ काली दिखने में होती है, लेकिन वो इसलिए काली होती है क्योंकि वो अपनी चमक रातों में मेहनत करने वालों की जिंदगी के लिए बचा के रखती है। ये जनवरी फरवरी का मौसम अलग ही होता है, कोई ख्वाब पूरे करने के लिए जागता है तो कोई बर्बाद होने के लिए सोता है। अपने मन के घोड़ों को इधर उधर से हटा के सिर्फ उस पे फोकस कर जो तेरी असली पहचान इस दुनिया के सामने लाएगा। एक बिना पढ़े लिखे और पढ़े हुए इंसान में यही फर्क है कि भले ही वो दोनों जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पीते हो, लेकिन अगर एक पढ़ने लिखने वाला भी पढ़ाई को बोरिंग कहेगा तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? एक पढ़ने लिखने वाला भी अगर किताबों को सामने रखकर पढ़ाई का दिखावा करता रहेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं कि वो अपने आप को स्टूडेंट कहे, क्योंकि एजुकेशन के विद्वानों ने कहा है कि एक स्टूडेंट वही होता है जिसमें कौवे की तरह किसी भी बात को जानने की चेष्टा होती है, एक बगुले की तरह अपनी पढ़ाई पे नहीं सपनों पे भी ध्यान होता है, वो एक कुत्ते की तरह हमेशा चौकन्ना होकर सोता है, जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम खाना खाता है और घर से दूर रह के भी पढ़ाई कर सकता है। जिस बंदे में ये पांच लक्षण होते हैं वो एक आदर्श विद्यार्थी होता है। इनके अलावा एक और गुण मैं इस जीत फिक्स के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ जोड़ना चाहता हूं, वो एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए। उसको देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।